นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องตายแล้วไปไหนให้ฟังเรื่องนี้นะครับคุณสิริสัมพันธ์ได้เล่าไว้แล้วก็ท่านศาสตราจารย์อวยเกศสิงห์และคุณวัฒนาโอสถานุเคราะห์ได้บันทึกรวบรวมเอาไว้ครับคุณสิริเล่าว่าเวลานั้นอายุได้19ปีติดตามพี่สาวคนโตไปอยู่อำเภอชนบทแห่งหนึ่งทางภาคอีสานวันสำคัญที่ทำให้ท่านได้รับรู้ว่าตายแล้วไปไหนนั้นเริ่มต้นด้วยอาการปวดฟันกรามก่อนเมื่อความปวดเพิ่มขึ้นคุณสิริก็เลยไปหาหมอฟันในตลาดซึ่งเป็นชาวจีนหมอทำฟันก็จัดแจงถอนฟันกรามซี่นั้นออกให้จากนั้นคุณสิริก็ขึ้นสามล้อกลับบ้านพักถึงบ้านก็เป็นเวลาประมาณ10นาฬิกาอาการปวดฟันกรามก็มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่มีความรู้สึกง่วงนอนเป็นอย่างมากก็เลยเข้าไปในห้องนอนเอนกายลงนอนบนฟูกฉับพลันทันใดก็เกิดความรู้สึกอย่างหนึ่งมันเหมือนกับมีอะไรบางอย่างวิ่งขึ้นมาจากปลายมือปลายเท้าพุ่งวูบเข้ามารวมกันที่หัวใจวินาทีนั้นความรู้สึกทั้งหมดก็ดับวับหายไปไม่มีความรับรู้อะไรอีกทั้งสิ้นคุณสิริยังไม่รู้ว่าตัวเองได้ตายไปแล้วภาวะหลังจากสิ้นใจตายนี่ยากที่จะบรรยายได้ถูกต้องรู้แต่เพียงว่าตัวเองนอนอยู่แล้วก็มีผู้ชายสองคนมาปลุกให้ตื่นคนหนึ่งยืนอยู่เหนือศีรษะอีกคนหนึ่งยืนตรงปลายเท้าคนที่ยืนด้านเหนือศีรษะมีคบเพลิงทำด้วยทองเหลืองถืออยู่ในมือทั้งสองมีผิวกายสีดำคนที่ยืนอยู่ปลายเท้าเป็นคนปลุกคุณสิริให้ตื่นแล้วก็บอกว่าไปกันเถอะคุณสิริเวลานั้นคล้ายกับเพิ่งตื่นนอนได้ยินชายผิวดำซึ่งยืนทางด้านปลายเท้าชวนให้ไปก็เกิดความสงสัยก็ถามว่าจะไปไหนอ่ะไปด้วยกันก็แล้วกันเขาก็พูดห้วนๆคุณสิริก็ลุกขึ้นเดินตามไปโดยดีไม่มีความรู้สึกขัดขืนดื้อดึงแต่ประการใดชายผู้ยืนอยู่ด้านศีรษะก็บอกกับเพื่อนของเขาว่าให้พาคุณสิริไปคนเดียวคิดว่าเป็นเด็กๆนี่คงจะไม่กล้าหนีแน่ส่วนเขาจะแยกไปอีกทางซึ่งเพื่อนเขาก็ไม่โต้แย้งอะไรสภาพของคุณสิริขณะนั้นไม่ผิดกับเป็นจำเลยหรือว่านักโทษที่ถูกควบคุมตัวให้ไปอย่างที่ใดที่หนึ่งซึ่งไม่มีทางรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวแต่เขาก็ไม่ได้หวาดกลัวระหว่างที่เดินตามชายผิวดำไปนั้นเวลาคงจะประมาณเที่ยงแต่อากาศก็ไม่ร้อนคุณสิริจำได้ว่าเมื่อออกจากบ้านเป็นทางเดินผ่านป่าโปร่งมีต้นไม้ใหญ่แผ่บุ้มพุ่มใบร่มรื่นค่อนข้างหนาแน่นระหว่างร่มเงาของต้นไม้ใหญ่มีกระท่อมลักษณะเหมือนบ้านชาวป่าปลูกอยู่เป็นกลุ่มห่างๆกันกลุ่มหนึ่งมีสามหลังเดินตามชายผิวดำไปได้สักครู่ก็มองเห็นภูมิประเทศข้างหน้าเป็นหาดทรายมีผืนน้ำใสสะอาดหน้าอาบเหลือเกินดูคุณสิริก็ขออนุญาตจากผู้ชายที่เป็นผู้คุมขออาบน้ำสักหน่อยเถอะก็ได้รับอนุญาตโดยชายผิวดำก็เดินไปนั่งคอยอยู่บนตอไม้ขนาดใหญ่ลักษณะตอไม้แสดงว่าถูกตัดแล้วก็ถูกไฟเผาจนดำเกรียมคุณสิริได้อาบน้ำสมใจแม่ชื่นใจอย่างบอกไม่ถูกรู้สึกสบายเนื้อสบายตัวเหลือเกินกำลังเพลิดเพลินอยู่กับน้ำใสไหลเย็นชายผิวดำก็เรียกให้ขึ้นจากน้ำคุณสิริก็จำใจต้องขึ้นมาสวมใส่เสื้อผ้าชุดเดิมคือเสื้อคอกลมแล้วก็กางเกงผ้าลินินสีดำซึ่งเป็นชุดที่ชอบมากเมื่อใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยชายผิวดำก็พาเดินต่อไปอีกจนกระทั่งมาถึงทางแยกชายผู้คุมได้นำหน้าไปตามทางแยกนั้นคุณสิริก็กลัวจะจำทางกลับไม่ได้ก็เหลียวกลับไปมองข้างหลังพอหันหน้ากลับมาก็พบว่าตรงหน้าของเขาและชายผิวดำนะมีกำแพงสูงตระหง่านขวางอยู่มีประตูทะลุผ่านกำแพงเข้าไปแล้วก็บานประตูเปิดกว้างเต็มที่เหมือนจะคอยต้อนรับอยู่ก่อนแล้วกำแพงที่ปรากฏขึ้นนี้มันเกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันทีแต่คุณสิริไม่ได้รู้สึกแปลกใจสงสัยอะไรคงเดินตามชายผู้คุมผ่านประตูเข้าไปในกำแพงทันทีที่ผ่านเข้าไปภายในก็เห็นสระกว้างมีบัวแผ่ใบเต็มสระมีดอกบัวชูดอกงามๆขึ้นมาสลอนข้างๆสระก็มีศาลาคล้ายๆวัด บนศาลานะมีพระสงฆ์นั่งอยู่เหนือธรรมาสน์แล้วกำลังเทศนาธรรมมีชายหญิงนั่งฟังอยู่ไม่กี่คนส่วนมากเป็นคนชราสูงอายุคุณสิริก็หยุดเดินยกมือประนมน้อมระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณการทำอย่างเนี้ยคุณสิริเคยทำอยู่เป็นนิดเมื่อครั้งยังเป็นนักเรียนเพราะว่าทางเดินไปโรงเรียนจะต้องผ่านวัดแล้วคุณสิริก็จะต้องหยุดพนมมือน้อมระลึกอย่างนี้ทุกวันเหมือนกันเดินผ่านสระน้ำและศาลาแสดงธรรมแล้วก็ไปพบกำแพงอีกชั้นหนึ่งชายผิวดำก็คุมเอาคุณสิริเดินผ่านประตูกำแพงชั้นที่สองเข้าไปอีกคราวนี้มาพบบ้านทรงมนิลาชั้นเดียวหลังใหญ่มหึมาตั้งตระหง่านอยู่กลางสวนดอกไม้นานาพันธุ์ที่ปลูกไว้เป็นอย่างระเบียบภายในบริเวณกำแพงชั้นที่สองนี่มองไม่เห็นผู้คนแม้แต่คนเดียวเงียบสงัดวังเวงปราศจากสรรพสำเนียงอะไรทั้งสิ้นชายผิวดำผู้คุมก็นำคุณสิริเดินต่อไปจนถึงตึกใหญ่แต่ว่าเตี้ยๆหลังหนึ่งมีบันไดเป็นหินอ่อนพื้นที่ขั้นบันไดกว้างมากเมื่อเดินขึ้นไปไม่กี่ขั้นชายผิวดำก็บอกให้หยุดยืนคอยบนขั้นบันไดพร้อมๆกันคล้ายๆจะรอคอยใครสักคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้านายครู่หนึ่งก็มีผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่แต่งกายคล้ายนักรบโบราณถือหอกถือขวานเดินออกมาเข้าแถวอยู่สองฝากของห้องโถงภายในทั้งหมดไม่พูดกันเลยแล้วก็ยืนนิ่งไม่ผิดอะไรกับรูปปั้นทำให้คุณสิริเกิดความหวาดกลัวเงียบๆคิดว่าจะต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างเกิดขึ้นแน่ทำให้เขาพลอยยืนนิ่งไม่กล้าขยับไปด้วยอีกคนมองไปที่ห้องโถงซึ่งมีนักรบโบราณถืออาวุธยืนอยู่6คนสังเกตก็มีม่านสีดำคล้ายๆผ้ากำมะหยี่ขึงอยู่ตรงด้านสุดของห้องครู่ต่อมาผ้าม่านผืนใหญ่ก็ค่อยๆเปิดออกไปรวมอยู่ด้านหนึ่งด้านผ้าม่านก็มีโต๊ะใหญ่และเก้าอี้อยู่กลางห้อง1ตัวและมีโต๊ะขนาดย่อมขนาบโต๊ะใหญ่ด้านละโต๊ะสำหรับโต๊ะตัวกลางนั้นสูงและใหญ่เป็นพิเศษดูคล้ายกับบัลลังก์ของผู้พิพากษาในศาลใช้ตัดสินคดีเมื่อม่านเปิดแล้วก็มีชายคนหนึ่งถือแฟ้มใส่เอกสารออกมานั่งที่โต๊ะเล็กตัวหนึ่งเขาเปิดแฟ้มออกตรวจดูกระดาษเอกสารเงียบๆต่อมาก็มีชายอีกคนหนึ่งไม่ได้ถืออะไรเดินออกมานั่งที่โต๊ะตัวเล็กอีกตัวโดยไม่พูดจากันแม้แต่คำเดียวไม่นานต่อมาก็มีผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่แต่งกายสง่างามบอกลักษณะว่าเป็นเจ้านายชั้นสูงเดินออกมาแต่คุณสิริไม่สามารถอธิบายลักษณะเสื้อผ้าว่าเป็นอย่างไรชายผู้นี้ขึ้นไปนั่งประจำโต๊ะใหญ่ตัวกลางแล้วก็หันมากล่าวกับคุณสิริด้วยน้ำเสียงเรียบๆแต่ก็มีอำนาจทำให้คล้ามเกรงตัวเจ้าเมื่อตอนเป็นเด็กเล็กได้เอาก้อนหินขว้างลูกไก่ตายคุณสิริก็นึกย้อนความหลังก็จำไว้ตัวเองก็เคยใช้ก้อนหินขว้างถูกลูกไก่ตายจริงๆชายผู้มีอำนาจหรือยมพบาลนั้นก็กล่าวต่อไปอีกว่าคุณสิริได้ทำกรรมเลวอีกหลายเรื่องซึ่งไม่เป็นความจริงเพราะว่าตั้งแต่เล็กจนโตถึงอายุ19ปีไม่เคยทำกรรมที่เขากล่าวหาเลยดังนั้นเมื่อชายผู้มีอำนาจพูดจบคุณสิริก็รีบโต้แย้งว่าตัวเคยทำบาปเพียงอย่างเดียวคือเอาก้อนหินขว้างลูกไก่ตายส่วนการกระทำอื่นๆไม่เคยทำไม่เคยรู้เห็นด้วยผู้ชายคนนั้นเห็นคุณสิริยืนยันเสียงแข็งอย่างนั้นก็หันไปถามชายที่ถือแฟ้มเอกสารว่าคนที่ให้ไปเอาตัวมานะอายุเท่าไหร่ผู้ชายตรวจสอบเอกสารก็บอกว่าอายุ13ปีชื่อสิริชายมีอำนาจก็ถามคุณสิริว่ามีชื่อนี้ใช่ไหมคุณสิริก็ตอบว่าใช่ครับผมชื่อสิริแต่อายุไม่ถูกต้องเพราะขณะนี้ผมอายุได้19ปีครับชายคนนั้นก็ทำท่าตกใจพูดกับชายผิวดำผู้คุมว่าเออรีบพาเขาไปส่งประเดี๋ยวทางบ้านเขาจัดการศพไปแล้วจะลำบากก่อนที่ชายผิวดำผู้คุมจะนำคุณสิริกลับไปได้กล่าวกับคุณสิริบอกว่าคนทุกคนที่เกิดมาแล้วต้องตายทุกคนและเมื่อตายแล้วจะต้องมาที่นี่มาอยู่ยังที่แห่งนี้เหมือนกันหมดใครที่ทำความดีมีศีลธรรมประจำใจก็จะได้กลับไปเกิดเป็นมนุษย์ในเวลาไม่นานนักแต่ถ้าใครทำแต่ความชั่วผู้นั้นอาจจะไม่มีโอกาสไปเกิดเป็นมนุษย์อีกและก็จะต้องมาชดใช้กรรมชั่วที่ตัวทำมาณที่นี้แล้วชายผู้มีอำนาจก็ยังบอกอีกว่าเมื่อคุณสิริอายุได้27ปีจะต้องตายอีกครั้งชายผิวดำก็พา คุณสิริเดินไปยังตึก3ชั้นอีกแห่งหนึ่งมีระเบียงคล้ายๆกระทรวงกลาโหมในตึกนั้นถูกแบ่งออกเป็นห้องๆแล้วก็เป็นห้องลูกกรงเหมือนกับห้องขังคนทำผิดกฎหมายในคุกภายในกรงขังแต่ละห้องก็มีคนถูกขังอยู่ด้วยบรรยากาศสงัดวังเวงน่าขนลุกทีเดียวคุณสิริไม่อยากดูอะไรทั้งสิ้นเพราะอยากกลับบ้านเต็มที่ก็ไม่สนใจและไม่ซักถามอะไรกระทั่งดูเสร็จแล้วก็ถูกนำกลับไปทางเดิมพอถึงทางแยกใกล้ๆกับที่เคยอาบน้ำชายผิวดำก็บอกว่าเดินไปคนเดียวนะเดี๋ยวก็ถึงคุณสิริก็อ้อนวอนขอให้เขาไปส่งถึงที่เพราะกลัวกลับบ้านไม่ถูกแต่ผู้ชายคนนั้นก็ยืนยันให้กลับไปคนเดียวทำให้คุณสิริต้องจำใจเดินกลับเพียงลำพังขณะที่เดินไปก็เหลียวหน้าเหลียวหลังเนื่องจากกลัวจะกลับบ้านไม่ถูกทันใดนั้นเท้าได้ก้าวไปสะดุดรากไม้ทำให้เสียหลักล้มคว่ำลงไปความตกใจก็วูบขึ้นมาวูบนั่นเองคุณสิริถึงได้รู้สึกว่าตัวเองกำลังนอนอยู่บนที่นอนในห้องมีพี่สาวและน้องตลอดจนเพื่อนบ้านใกล้เคียงมานั่งเฝ้าอยู่ใกล้ๆเสร็จแล้วมีถาดใส่ใบสีกับอีกถาดหนึ่งมีข้าวตอกดอกไม้และหมากพลูบุรีส่วนพี่สาวกับน้องๆในตาแดงกล่ำแสดงว่าพากันร้องไห้มาอย่างหนักขณะที่รู้สึกตัวนั้นเป็นเวลาบ่ายสองโมงครึ่งฟื้นจากความตายมีความกระหายน้ำเป็นที่สุดคอแห้งผากก็บอกกับพี่สาวบอกว่าขอน้ำกินหน่อยเถอะพี่สาวก็รีบตักน้ำเย็นมาให้ขันใหญ่ก็ดื่มจนเต็มอิ่มแล้วก็บอกกับพี่สาวผมไม่ตายแล้วพี่สาวและน้องๆกับเพื่อนบ้านต่างก็ดีใจกันทุกคนจากนั้นคุณสิริได้ขอข้าวกินก่อนเพราะเกิดหิวข้าวขึ้นมาอย่างแรงน้องก็รีบจัดหาข้าวปลาใส่สำรับมาให้กินเมื่อกินข้าวอิ่มแล้วคุณสิริก็เล่าให้พี่สาวและน้องฟังตลอดจนเพื่อนบ้านว่าหลังจากที่ตัวเองตายไปแล้วได้ไปที่ไหนมาบ้างก็ทำให้ทุกคนก็ตื่นเต้นกันทุกคนน่าแปลกอีกอย่างหนึ่งก็คืออาการปวดฟันนี่หายไปราวกับปลิดทิ้งคุณสิริสัมพันธ์รอดพ้นจากความตายมาได้อย่างไม่น่าเชื่อและสิ่งที่ได้ไปประสบพบเห็นมาขณะที่จิตวิญญาณได้ออกจากร่างไปแล้วนั้นคุณสิริเชื่อว่าได้ไปยังยมโลกจริงๆทำให้แน่ใจว่าชีวิตไม่ใช่มีแค่จบสิ้นตรงที่หมดลมหายใจและอวัยวะทุกอย่างในร่างกายหยุดทำงานเท่านั้นเพราะเมื่อชีวิตดับจิตวิญญาณยังมีอยู่และจิตวิญญาณนี้มีกายทิพย์ที่เป็นลักษณะของมนุษย์อยู่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือผู้ใดทำกรรมใดไว้จะต้องได้รับผลกรรมที่ตัวทำอย่างแน่นอนที่สุดไม่มีทางหลีกเลี่ยงหนีไปได้คุณสิริดำเนินชีวิตมาโดยปกติจนกระทั่งอายุล่วงเข้า26ปีความเจ็บป่วยก็เริ่มปรากฏแก่สุขภาพนั่นก็คือโรคกระเพาะและโรคลำไส้บั่นทอนความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งอายุ27ปี5เดือนสุขภาพของคุณสิริก็ทรุดโทรมจนถึงที่สุดจากน้ำหนักตัว62กิโลกรัมลดเหลือแค่42กิโลผอมจนเรียกได้ว่าหนังหุ้มกระดูกทีเดียวเมื่ออาการของโรคกำเริบจนเกินกว่าจะรักษาด้วยยาฉีดยากินหมอก็แนะนำให้ผ่าตัดเพราะเป็นวิธีสุดท้ายที่จะรักษาชีวิตให้ยืนยาวต่อไปได้คุณสิริก็ตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดวันที่1กันยายนพ.ศ. 2485ถูกนำเข้าห้องผ่าตัดใหญ่หมอให้ยาสลบเวลา 9:30 น.คุณสิริก็หมดสติไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากสุขภาพอ่อนแออย่างมากทันทีที่สติดับวูบไปคุณสิริก็พบกับชายผิวดำคนเดิมมารอรับแต่ว่าคราวนี้ไม่ได้ถูกนำตัวเดินไปตามทางหากแต่ผ่านเข้าประตูยมโลกไปเลยแล้วก็ได้พบกับสภาพของขุมนรกอันน่าสยดสยองพองขนเหลือจะกล่าวสิ่งแรกที่คุณสิริได้เห็นขณะที่เดินตามชายผิวดำไปก็คือการลงโทษคนที่สร้างกรรมชั่วเมื่อครั้งเป็นมนุษย์นั่นก็คือมีกระทะเหล็กใบใหญ่มหึมามีลักษณะเหมือนกระทะใบบัวที่เขาใช้หุงข้าวต้มแกงเลี้ยงคนจำนวนมากเวลามีงานภายในกระทะก็ใส่น้ำมาไว้แล้วมีเปลวไฟลุกโชติช่วงอยู่ตรงก้นกระทะน้ำในกระทะก็เดือดพล่านใกล้ๆกับกระทะก็มีชายหญิงยืนเป็นแถวยาวเหยียดอย่างมีระเบียบเรียบร้อยไม่มีใครเอ่ยปากพูดจากันเลยแต่ทุกคนมีสีหน้าส่อแสดงถึงความหวาดกลัวเพราะทุกคนที่อยู่หัวคนที่อยู่หัวแถวน่ะถูกชายร่างใหญ่กำยำหลายคนใช้เหล็กสามง่ามเสียบกระแทกเข้าที่ร่าง แล้วก็เหวี่ยงร่างคนนั้นลอยลงไปในกระทะที่มีน้ำเดือดพล่านทีละคนภายในกระทะนี่มีหลายคนดิ้นทุรนทุรายอยู่ในน้ำเดือดแผ่เสียงร้องโหยหวนแสดงความเจ็บปวดทรมานอย่างถึงที่สุดคนที่ทนไม่ไหวก็จะหมดสติสลบคอพับไปผู้ควบคุมการทรมานก็จะใช้เหล็กสามง่ามเสียบคนที่สลบยกออกมากองอยู่ข้างๆกระทะเมื่อคนเหล่านั้นฟื้นคืนสติขึ้นมาได้ก็ดิ้นพลาดอยู่ตรงนั้นเพราะร่างถูกน้ำร้อนลวกจนเนื้อพองสุกหลุดออกมาเป็นชิ้นๆชายหญิงที่เข้าแถวกันยาวเหยียดแม้จะหวาดกลัวสักปานใดก็ตามไม่มีใครเพ่นหนีออกจากแถวทั้งที่รู้ว่าตัวเองจะต้องถูกเหล็กสามง่ามเสียบแล้วโยนไปในน้ำเดือดเพราะนี่คือการรับกรรมชั่วที่ตัวได้ก่อขึ้นคุณสิริเดินผ่านสถานลงทันของนรกแห่งนี้ไปกับชายผิวดำผู้คุมจนก็มาถึงสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่นี่มีต้นไม้ประหลาดคือมีแต่กิ่งก้านไม่มีใบอีกทั้งยังมีหนามแหลมยาวประมาณหนึ่งศอกผุดพราวตลอดลำต้นแล้วกิ่งก้านที่ต้นไม้เนี่ยมีชายหญิงกำลังไต่ขึ้นมาที่ต้องไต่ก็เพราะมีเจ้าหน้าที่ถือหอกยาวแหลมคอยทิ่มแทงให้ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆผู้ที่กำลังไต่ต้นไม้มีหนามแหลมมีสภาพน่าสยดสยองนักเพราะถูกหนามทิ่มแทงจนเลือดไหลโซมกายครั้นไต่ขึ้นไปจนถึงยอดแล้วก็ต้องไต่ลงมาอีกไต่ต่ำลงมาจนเกือบจะถึงโคนต้นเจ้าหน้าที่ก็ใช้หอกแหลมทิ่มแทงให้ไล่กลับขึ้นใหม่ๆได้รับความเจ็บปวดทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นคนสิริไม่ได้ถามผู้คุมว่าชายหญิงเหล่านี้ทำบาปอะไรเพราะว่าเมื่อยังอยู่ในโลกมนุษย์เขาก็พอจะรู้แล้วว่าผู้ใดทำกรรมด้วยการผิดศีล1ใน5ข้อนี่เวลาตายไปแล้วก็จะต้องได้รับทันทรมานอย่างนี้ผ่านสถานทรมานผู้ก่อกรรมไปแล้วคราวนี้ก็มาถึงตึกพิจารณาโทษแห่งเดิมชายผิวดำผู้คุมก็นำขึ้นบันไดหินอ่อนไปยังห้องโถงก่อนจะก้าวขึ้นบันไดคุณสิริก็มองเห็นไก่อูตัวมหึมายืนอยู่ที่ตีนบันไดนอกจากไก่ตัวนี้ยังมีไก่ตัวผู้ตัวเมียอีกหลายตัวแต่ว่าจำนวนไม่มากนักอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันที่มีจำนวนมากเป็นฝูงๆก็คือนกกระจาบทะเลซึ่งจับกลุ่มกันอยู่ในสนามหญ้าด้านหน้าตึกคุณสิริขึ้นบันไดเตี้ยๆไปยืนตรงหน้าโต๊ะใหญ่โต๊ะหนึ่งซึ่งเป็นบัลลังก์พิพากษาโทษก็ได้เห็นโยมบาลและพนักงานสองคนนั่งประจำที่เหมือนกับรอคอยอยู่ก่อนแล้วทันใดนั้นไก่อูตัวใหญ่ก็ส่งเสียงพูดเป็นภาษาคนบอกว่าคนนี้แหละที่พยายามฆ่าฉันให้ตายหลายครั้งหลายหนมาแล้วคนนี้แหละไม่ผิดตัวแน่ไก่ตัวอื่นๆก็ส่งเสียงยืนยันอีกว่าพวกตัวก็ถูกคุณสิริฆ่าตายเหมือนกันคุณสิรินึกเห็นภาพที่ตัวเองได้ก่อบาปสร้างกรรมเอาไว้เมื่ออายุยังน้อยด้วยการฆ่าไก่อย่างชัดเจนว่าฆ่าไก่ที่ไหนบ้างฆ่าไปแล้วกี่ตัวโดยเฉพาะไก่อูตัวใหญ่ตัวนี้เขาฆ่ามันอย่างทารุณเหลือเกินเพราะว่าเชือดคอหลายครั้งหลายหนจนหลอดลมขาดก็ไม่ตายสักทีครั้งสุดท้ายถึงกับเชือดคอจนขาดถึงตายหลังจากพวกไก่กล่าวโทษแล้วคราวนี้ก็เป็นพวกนกกระจาบฝูงใหญ่กล่าวโทษบ้างว่าคุณสิริได้ฆ่าพวกเขาตายซึ่งก็เป็นความจริงเพราะว่าตอนนั้นคุณสิริอายุ17ปียังอยู่ที่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีได้ไปซุ่มยิงนกกระจาบทะเลที่ลงมาหากินตามหนองน้ำไปดักยิงแต่ละครั้งได้นกหลายสิบตัวใส่ปี๊บไม่ต่ำกว่าครึ่งปี๊บนอกจากบาปกรรมสองอย่างนี้แล้วก็ไม่มีอะไรอีกชายร่างใหญ่หรือยมบาลผู้นั่งบัลลังก์ผู้พิพากษาก็กล่าวว่าเจ้าทำบาปไว้มากอย่างนี้ถึงเวลาที่เจ้าต้องตายแล้วแล้วต้องชดใช้กรรมที่ก่อไว้นั่นก็คือเจ้าจะต้องไปเกิดเป็นไก่ให้เขาฆ่าตายเท่ากับจำนวนไก่ที่เจ้าฆ่าจากนั้นจึงจะไปเกิดเป็นนกแล้วก็ถูกเขาฆ่าตายเวียนว่ายตายเกิดจนกว่าจะครบตามอายุของนกทุกตัวที่เจ้าได้สร้างกรรมเอาไว้เมื่อใช้กรรมครบถ้วนแล้วเจ้าจะได้ไปจุติยังสุคติภพตามบุญกุศลที่ได้สร้างไว้ตัดสินแล้วยมบาลก็สั่งให้ผู้คุมนำตัวคุณสิริไปรับโทษตามกรรมขณะกำลังจะเดินตามชายผิวดำผู้คุมออกไปได้ยินคนหนึ่งร้องออกมาด้วยด้านสนามหญ้าเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งพาเขาไปเขายังมีความดีอยู่อีกยังไม่ควรจะตายเจ้าของเสียงนั้นเป็นเต่าตัวใหญ่มากกำลังคลานออกมาจากสนามหญ้าแล้วก็มาหยุดที่หน้าห้องโถงยมบาลก็ถามเต่าว่าที่เจ้าว่าเขามีความดีอยู่นั่นน่ะมียังไงเต่าใหญ่ก็อธิบายว่าครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งจับข้าพเจ้าจะเอาไปฆ่าแต่คนคนนี้ได้ช่วยชีวิตข้าพเจ้าไว้โดยเอาไปปล่อยในสระแห่งหนึ่งในวัด หน้าที่นี้ก็มีอาหารบริบูรณ์ดีทุกอย่างเนื่องจากมีผู้คนเอาอาหารไปให้กินอย่างเสมอไม่อดอยากข้าพเจ้าอาศัยอยู่ในสระนั้นอย่างมีความสุขตราบสิ้นอายุขัยอ้าวที่เจ้าว่าเขามีความเมตตาช่วยชีวิตเจ้านะมีหลักฐานพยานอะไรมายืนยันมีครับโปรดให้ใครช่วยพลิกตัวข้าพเจ้าให้หงายท้องก่อนนะครับยมบาลก็สั่งให้ชายผิวดำผู้คุมพลิกเต่าให้หงายท้องทันทีที่หงายท้องขึ้นมาก็เห็นตรงกระดองท้องเต่ามีรอยขีดด้วยตะปูเป็นลายมือของเขาจริงๆรอยขีดนั้นเป็นชื่อพี่สาวคนโตของคุณสิริคราวนี้ก็นึกถึงเรื่องราวที่ผูกพันกับเต่าตัวนี้ได้โดยตลอดกล่าวคือมีคนคนหนึ่งซึ่งรู้จักชอบพอกับพี่สาวได้เต่ามาตัวนึงจะเอาไปฆ่าแกล้มเล่าพี่สาวคุณสิริเป็นคนใจบุญก็เห็นเต่าจะถูกฆ่าก็เกิดความรู้สึกสงสารก็เลยขอซื้อเต่าตัวนั้นมาด้วยราคาถึง4บาทเป็นเงินที่สูงมากในเวลานั้นได้เต่ามาแล้วพี่สาวก็นำเต่ามาให้คุณสิริสลักชื่อเธอลงบนกระดองหน้าท้องคุณสิริก็ใช้ตะปูขีดเป็นอักษรชื่อพี่สาวแล้วก็นำเต่าตัวนั้นไปปล่อยที่สระน้ำในวัดซึ่งมีพระคอยดูแลให้อาหารแก่เต่ากินเป็นประจำไม่ปล่อยให้อดอยากหิวโหยคุณสิริประหลาดใจที่ขนาดตัวของเต่าผิดไปจากตัวที่เขาเอาไปปล่อยเพราะเต่าตัวนั้นมีขนาดสองฝ่ามือเห็นจะได้แต่เต่าตัวเดิมกลับมีขนาดใหญ่โตกว่าหลายสิบเท่ายมบาลก็เรียกคุณสิริให้เข้าไปยืนอยู่หน้าบัลลังก์เอาละเมื่อเจ้ายังพอมีความดีอยู่บ้างข้าก็จะให้เจ้ากลับไปยังโลกมนุษย์เพื่อเปิดโอกาสให้ทำความดีสร้างกุศลกรรมต่อไปอีกระยะหนึ่งและขอให้จดจำเอาไว้ว่าอย่าฆ่าสัตว์อีกเป็นอันขาดโดยเฉพาะสัตว์ที่มีคุณมีอายุยืนนานเช่นเต่าช้างจระเข้วัวควายแล้วก็สัตว์อื่นถ้าหากฆ่าสัตว์เหล่านี้ซึ่งเป็นการสร้างอกุศลเวลาตายไปแล้วจะต้องมาชดใช้กรรมแก่สัตว์ทุกตัวที่ฆ่าจนกว่าจะครบจึงจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์อีกคุณสิริก็ถามว่าจะทำบุญสร้างกุศลอะไรถึงจะได้อยู่บ้านสวยๆงามๆมีคนปฏิบัติรับใช้เวลามาอยู่ในโลกวิญญาณอยู่มาบ้านก็ตอบว่าถ้าหากได้สร้างหรือว่าร่วมสร้างโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนจะเป็นการช่วยธนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญจะเป็นกุศลอย่างยิ่งตายไปแล้วจะมีสถานที่อยู่อันเป็นทิพย์มีความสุขสบายยมบาลอธิบายให้ฟังแล้วก็สั่งให้ผู้คุมนำตัวคุณสิริไปดูพวกที่ใช้กรรมหมดแล้วรอคอยเวลาที่จะได้ไปเกิดในโลกมนุษย์อีกผู้คุมก็นำตัวคุณสิริพาไปยังสถานที่แห่งหนึ่งมีลักษณะเหมือนสวนดอกไม้ขนาดใหญ่นอกจากนี้ยังมีภูเขาเล็กๆมีน้ำตกต้นไม้นานาพันธุ์มีผู้หญิงผู้ชายบ้างก็เดินเล่นบ้างก็พักผ่อนหยอกล้อด้วยความสนุกสนานเบิกบานทั้งผู้หญิงผู้ชายมีรูปร่างผิวพรรณสวยงามเสื้อผ้าอาภรณ์ก็สวยทุกคนมีความสุขคุณสิริก็ถามผู้คุมว่าพวกนี้เป็นใครอันนี้เป็นพวกที่รอคอยไปเกิดในโลกมนุษย์พวกนี้ชดใช้กรรมจนหมดสิ้นแล้วจึงได้มาอยู่ที่นี่มีความสุขสบายสมบูรณ์ทุกอย่างไม่มีความรู้สึกหิวโหยอะไรเพราะได้กินอาหารทิพย์คุณสิริอยากกราบนมัสการพระพุทธเจ้าเหลือเกินจึงถามผู้คุมว่าจะได้พบเห็นพระพุทธเจ้าได้ที่ไหนผู้คุมบอกว่าให้แงนดูขึ้นไปข้างบนเขาก็เงยหน้าแงนขึ้นไปบนท้องฟ้าเป็นสีดำนะบนเวงฟ้านั้นประกายสว่างระยิบระยับผู้คุมบอกว่าประกายสายสว่างดวงใหญ่ที่สุดนั่นก็คือพระพุทธเจ้าส่วนประกายดวงเล็กๆคือพระอรหันต์สาวกของพระองค์หน้าที่นั้นคือแดนพระนิพพานจากนั้นก็นำคุณสิริกลับมายังโลกมนุษย์นะเวลาทุ่มหนึ่งคุณสิริก็ฟื้นคืนสติอีกครั้งรู้แต่ว่ากำลังนอนอยู่บนเตียงคนไข้รู้สึกอ่อนเพลียและเคลิ้มหลับเคลิ้มตื่นกระทั่งถึงเวลาสามทุ่มสติสัมปชัญญะจึงได้สมบูรณ์เหมือนเดิมคราวนี้คุณสิริรู้สึกตื่นเต้นดีใจเหลือเกินมีพละกำลังสดชื่นแข็งแรงราวกับอายุเพียง17ปีไม่มีความทุกข์เวทนาเนื่องมาจากความเจ็บป่วยถึงขั้นต้องทำการผ่าตัดเลยแม้แต่น้อยหลังจากหายป่วยเป็นปกติสุขภาพก็ดีขึ้นจนอ้วนท้วนสมบูรณ์เหมือนเดิมและนับตั้งแต่บัดนั้นคุณสิริซึ่งมีโอกาสประเสริฐได้ไปรู้เห็นโลกวิญญาณและยมโลกตลอดจนเห็นการรับกรรมของผู้สร้างบาปก่อกรรมท่านก็ยุติการทำอะไรที่เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นและตัวเองโดยเด็ดขาดมุ่งมั่นประพฤติดีประพฤติชอบและตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลอย่างต่อเนื่องเลยครับ